واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. او لولا اغا کتاب چی وحی کولی شداغی تا تا لولا اغا چی وحی کولی شداغی تا تا دا کتاب در ربستانا لالا دا کتاب تلاوت کوا نشتے بدلون کے دپارا دا وعدو دا اللہ پڑا کرو دلتا مراد کلماتی ہی نا وعدی دا اللہ وعدی سب بدلو لینے شا قیامت وعدے کرے جا نو خام خواب رازی اور ہر جس بتبیا نمو میں سوا دا اللہ نا ملتحدا بل زید راگر زیدلو اور بل زید پنا ملتحدا مانا موئلن و ملجأن ملتحدا مانا ملجأن و موئلن ملجأن و موئلن بنا گا. اور بعض مفسرین بلت دا مانا کرے گا کہ وطل ما اوحی الیک واتبع ما اوحی الیک من کتاب ربک. اے زما پیغمبرا دخت رب دا کتاب اتباع کوا لہغا پیروی کوا تابداری کوا فرما برداری کوا لاللہ پا کتاب عمل کوا پیغمبر خواسم عمل کوا واللہ پاک وطا امرو کو تجلی عمل کوا ذکر چی اتلو دے اقرا بمانا امراضی اور اتلو دے اتبع بمانا امراضی تفسیر ابن جریر کے دادورا معنی نقل کری اور دوارا صحیح کی دیش اور دوار و منز کی تضاد ام نشتا ذکر چھے لستل بھی عمل خو مراد ندی چھے لولا و عمل مکوا لستل خود عمل دا پارا دی چھے تلاوت کئی نزان با پویا و عمل با کئی بھی عمل تلاوت خو بے فیدی دے دوار و منز کی تضاد ام نشتا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم او قلق و ساتا اخفل زان دا اغی کسان و سرات دی دعا کئی دا اخفل ربنا آجتو نغواری سہر و ماضی گر ہو او ارادہ کئی دا اللہ دا رضا او مارا و اخفل استرگی دا غینا نگرانی کوا تربیت کوا تغواری آیا تغواری زینت جند دنیا انہیں نغواری نو چھے نغواری نو دے اخپل و مرگر و سرا خوشحالا و سیگا او تابیداری مکوا دا آغا چا چھے منگ دا آغا ذر غافل کرے دے دا اخپل یادنا او دے تابیشوے دے دا اخپل خواہشاتو او دے کار دا آغی فروتوا بیزیا فروتوا مانا بیزیا دا حد نا آوری دلے او حق خبرہ اوایا خلق تا چا حق راغلے دے دے جانب در رب ستا سنا وقل الحق من ربک وایا خلق تا چا حق راغلے دے در رب دے جانب نا نسچا چا ارادہ کئی نیمان دی راوڑی رچا ارادہی نو کافر دیشی مگا تیار کرے دے دے ظالمان دا پارا اور احاط بہم سرادقھا کہ گیرئی با دوی لرا لمبی دی او کدی مدد او کدی ابوگواری نعواسو بمائن ورکو لکی گی با دیتا ابو کل محلی بشان دا ولی شیوی تامبے او دیما ترجمہ دادا کل محلی پشان دا ویخ دا تیلو لکہ دا تیلو پا ویخ کی چکم خیر پاتی شی ناغم گندہ شیوی ریتائی با مخونا دمرا گرم بھئی ناکارا اوب بھئی بیس شراب بیس الماء دا به ناکاره اوبه وي. او وساعت مرتفقه او ناکاره ځای د آرام وي. نو ځای د آرام خو نه دی، خو تا ته خو ما بار بار ویلي دي، هر ځای خو نه شم بیانول چې دا استهزا ده، دا طنز دی، دا تحکم دی. کنی مرتفق خو ریسٹ ہاؤس ته وایي، ریسٹ ہاؤس آرام گاہ، ځای د آرام. نو دوزخ خو د آرام ځای نه دی، خو دا د ټوکې نه وایي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب اغسطول بشي يحلون اغسطول بشي ديتا فجنت کی کرے رسرو لو او اغنی بدیش جامیش نے بجنت کی من سندو سندر خمونا و استبرق او دا غٹو ریخمونا سندسم در ریخمو نم دے و استبرکم در ریخمو نم دے در ریخمو قسمو نئی خود دنیا پشان در ریخم خوبا نئی کنن دا خود جنت ریخم دی تکیا لگا ان کی بای دی پا دے جنت کی پا پالنگونو بانے او در ریخمو جامع بے آوستی وی او در سرو درو کڑے بے آوستی وی نعم السواب خسواب و خبد لگا دا جنت و حسنت مرتفقا او خیستہ زید آرام دے خواہ زمانہ کی بادشاہان و نارینوں و ام دسرو ذرو کالی آغستن فرعون و ام دسرو ذرو کالی بلاس کی آچول پہ دنیا کی اور موسیٰ علیہ السلام تبھی چھ دوسرا خود سرو درو کری ہم نشتے چھ در اللہ کیا چولے گئے اور دیماتا نصیت کئی موسیٰ علیہ السلام تبھی پر دنیا کے کالی دا خضو دا پارا دی او دا سرو درو کالی یا برس شے سرو دا پارا منہ دا دا سرو درو گتم دا سرو دا پارا منہ دا رسول اللہ اول کیا غصتے وا خوچ اللہ منع کرن بے اغر زولا رجکم و احادیثو کی دے نبی علیہ السلام دے سرو ذرو دے دگوتے ذکر راغلے دے دے پاغی چتا دوکر نشے آغا ابتلا کیو لیا چھ اللہ منع کرن حکم منسوخ شو لیا دے سرو ذرو گتا رسول اللہ چلی نہ دے استعمال کرے گتا استعمال کرے دا خود سرو ذرو نہ دے استعمال کرے اول تے استعمال کرے خضو دا پارا جائز دے خوب جنت کے بدی کالو بس خضیم خوشحالوی او سریبم خوشحالوی نوچی بس خوشحالی کہ اللہ پاک باغا کار کری کنے نو دا سوال مکاوا چی کری خود خضو دا پارا دی نا کری پا دنیا کے دا خضو دا پارا دی پا جنت کے دا سرو دا پارا ام دی سریب خوشحالی کی نور بکی والا خوکہ دنیا کے پہ سری خوشحالی کی پہ سرو ذرو کرو بانی مدا منہ دی اور جنت کے خو آزادی دا چھ سغواری آبا ملاوی وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا رَجُلَيْنِ مَسَلًا رَجُلَيْنِ بیانو کا دا دی پہ دی تا دا پویولو دا پارا مثال دا دو سرو جعلنا لأحدهما جنتین جوڑ کریو منگا دیو دا پارا دو باغونا دا انگورو وحففناهما بنخل او چاپیر کریو منگا دی دوارو باغونونا قجوری اچار دیواری چکو موا اگر دا قجور دا ون ہوا چا ام میوہ دا او ام چار دیواری دا اپولو بانی چار چا پیرا ونے دا قجور ہوئے اپا منز کے انگور نو انگور دا پارا خب یا سپر جو رہے پاغی بانی دا غزیل خریگی دینا نو چار دیوارے کی دا دیوال پزے قجوری ہوئے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا او منگا گرزولی وا د دوارو پا منس کی پیدا کری وا دوارو منس کی فصل یو باغ او د بل باغ پا منس کی سزے خالی ہو نو پاغی بے غلا کرلا یا سبزے یا غلا کو فصل بے کو نو باغ او فصل ٹول دری والا یو زی ندی کرل اور ایبل اور سنبھالول بہم ڈیر آسان ہوں. یو طرف تو باغ دا انگورو دے بلخوا باغ دا انگورو دے چاپے رہتے دا کجورو چار دیواری دا اور پمنس کی دا فصل اور دا غلے دا پارا زمکر ندی نے بزیات آسان نو رسی اور دین بزیات قیمتی زمکا اور قیمتی باغ بنور سی دا دی یو لمنگ ورکڑی دا دوارا باغونا چی دی دا با ورکولی میوی خپلی او کمی بے نکو دا میوونا دا حصی ہر کال کس عمر میوی بخزیات رات لے کمی بے نکو او روان کری وی من پا منز دی دوارو باغونو کی نہرو چی اگا ورخ بے وارو او دری وارا دوارا باغونا او پتے او قجوری دا بطول اوبو کی دے دا اوبو خور تکلیف ام نو پا منز کی لختے بائی دو اور روان کرے او منگا پا منز دوارو باغونو کی نہرا یا نہر او لختے وکان لہو سمر او دے سرید پارا سمر نور قسم معلوم ہمو سوا دے باغونو سمر من انواع المال نور قسم معلوم ہمو دو اخبل مرگری تھا آغا دوست ہو خو غریب ہو آغا او حال داو چھ دو اثر خبری کولی یو حاوی روحو مانا یو کلیمو ہو محاورا مکالمے تا ہوئی مکالمہ باہمی گفتگو باہمی خبرہ دیتا محاورا ہوئی دو اثر مکالمہ کولا جس زیات مستان پا مال کی او زورور مستان پا ڈلا کی ڈلا میں ہم ڈیرا دا نوکران دی مزدوران دی رشتہ داران دی دوستان دی زامن دی ارون دی دا ٹول نفر دے ڈلا اور مال کیوں در نزیات داغا پا مخ کی تکبر شروع کو او داخل شو دے خپل باغ تا او دے پزان ظلم گون کے ہو نو اوئی وی چیزو خو گمان نکو ما چا حلاک بشی دا باغ او گمان نکو ما دا قیامت منی در قائمتن دا ادری دلو قیامت نو بانی زو گمان نکو ما چا قیامت براشی چا قیامت راشی نو علب از ما باغ تا باشی قیامت وانی زما گمان نشت کرا بش او قیامت نمخ کے زما دا باغ تبا کے دے نشی مادا سے خیستہ انتظامات کرو او کبیل فرض را اگر زولی شم اخبر رب تا و قیامت را گئے او زما گمان خطا ہو تو او قیامت را گئے ماوی نشتا و را گئے ولئر ردتو الی ربی کرا اگر دو لے شم اخبر رب تا مل اجدن خیرم منها منقلبا خام خواب بیام ومم غورا دے باغون دے دنیا نا منقلبا زید اگر زیدلو دا لفظی مانا دا نو زید اگر زیدلو مطلب دا چھے زید او سیدلو حال تبا دینا بہتر باغون ہوئی یا بہتر کورونا مل ذکر چیزا خوش قسمت ہے مل قسمت قسمت ہوئے نو مال بے دنیا کے راکڑے نہ ہوئے خود جی دنیا کے راکڑے نو قیامت کی ممرا کی تھی قیامت رش دا فلسفے شروع کر نہ نصیب دار سڑے ماں پہ قیامت راشی ہل تو مم اللہ راک اوے دتا مرگری دے دو او دی مرگری یو حاویرو ہو خبر اکول دسرہ آیا تا انکاروں کو یعنی آیا تا نا شکری او کل دا حق اللہ تتے پیدا کرے دا خورینا او بیائی ستا نکے پیدا کرے دا خورینا او بیاس کی او بونا او بیائی برابر کرے سڑی پہ شکل لیکن زخ ویما کہ دا اللہ زما رب دے او زد اخبر رب سر اس وقت نہ شریکو زما جواب کو تاتا دار لیکن هو اللہ لیکن نا بنا وائے دا علیف لکھے لکھی گی پا خط کی لکھے با ہو پا جبا وائے نا دا دا حضرت عثمان دا زمانے رسم الخط را روان دا لیکن هو اللہ یعنی لیکن اقول هو اللہ اقول مقدر لیکن اقول هو اللہ لیکن ذو خدا ویما چی دا اللہ زما رب دے او زخبر رب سر اس لوگ نشریکوں ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ دا لولا داخل دے پر یہ قلت بانے او دا اذ دخلت ظرف مقدم دے دو قلت دا پارا ولی نویتا چی سو وقت کی داخل شوے وے خپل باغ تا اگر سب حقیقی چا اللہ اگواری یو خیستہ شے سرے اوی نی اپا نظر دیر خیستہ خکارا شی نو التا ما شاء اللہ ویل پکار دی ما شاء اللہ در تکبر دو غرور خبر ندا مانا ادادا چا دا شے دیر خیستہ ما تا خکارا شو خدا اللہ خیستہ کرے نتالا ما شاء اللہ ویل پکار دی او تا اوی چی دا زمان باغ با چلی تبا نشو او قیامت ارو منمنا او کراشی نالتا با مرا کئی دا خو دیر زیاد دا غفلت او دا تکبر او دا سرکش خبر تالا ما شاء اللہ ویل بکار اگا موحد ہوگا نا مومن ہو او کتوین ما لرا لا قوة الا باللہ نشت قوت دا اس چیز مگر پا مدد دا اللہ سا کتوین مال را چیزا کمی مستانا پا مال پا اولاد کی نسبک راتا مگو را نزدیدہ چی رب زمان را کی ماتا غرستا دا باغنا شاہت جنت آخرت باغونا لی اولی گی نزدیدہ چی رب زما را کی ماتا غور استا دا باغنا اولی گیستا پا باغ مندی حسبانا عذاب من السماء دا اسمان نا یعنی غیبی عذاب اگرزی دا باغ استا سعیدا میدان زلقا خویدون کرے چی اغی کی دا خفید تنگی دو زیبیا ام نگی دا سی اوار و خویشی او دن پا جی بوٹی دی و باغونه دا طول خطره دا دا طول امید زلق وی اللتی تزل عنه الاقدام تفسیر زاد المسیر دا ابن جوزی جددی سری پا جی باغ بنی دشپی اور راغلے ہو دا سے سمادہ اللہ پہ راو گردولا چرا باغ تول اسو زد کو حسبان خوی آواز اور تا نوائی خود دا پا دی باغ بانی اور را گلی کنی حسبان مطلق عذاب تا ہوئی او یاد آدے چی فصل خود تبا نشی خو یا اگرزی عبد دی باغ غورن جوری دم رخکت علار شی چی بیانا پا بوقعی سو کی ستیشی او نا پسبل سو لفظی معنی دا غورن چلے جور دے خود دی اچ معنی بازو کردہ نو آغا پدی وجہ کردہ چھو بو جوری شی خود چی شی دے بیا برا نخ کاری نتبا ہچری طاقت نلری دی ابو لرا لطلب کولو لکا چھو بو پتی کی پس مکہ کی دیر خکت علار شی نچی کوئے کنی پمپ پہ لگائی تو بو نراوزی ادھے رکھتا ہی دا مطلب دے. وحیط بھی سمری ہی اور راگیر کرے شروع مالو نہ داغے میوے داغے دا لفظی ترجمہ دا. وحیط اور راگیر کرے شروع میوے داغو یعنی عذاب راگے او عذاب پہ احاطہ اکرلا بدے اگر دن دا سبا پا وقت چلا سنے مگل پا اغا مال پسے چ خرچ کرے ہو پدے باغ کی او دا باغ پرے ہوتے ہو سرد چتن وقت پلو گا دیکھا چھ انگور گنن دا انگور دا پارا خود چتن جوڑائی سفر جوڑائی او دوے چھ ہر کاش چھ ما نوے شریک کرے دا رب سر حصوں کو دے وقت بیا لکھ سمشو او نو دا پارا اس یو ڈالا چھ مدد کرے ہوئے سوا دا اللہ نا او نو دے مدد اگون کے نظام سر پخپلا. هنالک الولایۃ للہ الحق بغض سے جے کی اختیار کل دا اللہ دا پارا بھی چھ رشتے نے دے جدا سے عذاب را گئے نو اختیار دا اللہ ہی دبل چاہ نہیں. اور دا اللہ ڈیر غور دے پر ثواب ورکی اور ڈیر غور دے پر انجام ورکول کی غور انجام ورکی عقبہ مانا انجام نتیجہ بیان کا ددی پر مخ کی مثال دا جن دا دنیا پشان دا ابو دے چھ ورو منگ دا وریزنا نو گن راوزی پر دے ابو سرا شنکی دے زمکے بیا اگر زی داغے نرستو حشیمن اچھو چھ آلوزی اغی لرا ہواگانی حشیمن اصل کے وہی دیتا چھ اچھی ابیا ریزی ریزی شی ٹکڑی ٹکڑی شی اور دے اللہ پر ار یو سیز بنی طاقت لرون کے مال او زامن خیست جند دنیا دے اور باقی پاتے کی دن کے نیکہ غور دی پنیز دربستا پر ثواب کے اور غور دی دے جہت دا آرزو نا عمل مانا آرزو آرزو دا نیکو کوا باقیات و صالحات دا اللہ ذکر دے اللہ ذکر با باقی ہوئی دارنگی اعمال صالحہ دی داول باقیات الصالحات باقی پاتے کی دن کی نیکائی ابن کثیر دے ابن عباس قول نقل کرے دے داول باقیات الصالحات و تشریح کے چہیا ذکر اللہ قول لا الہ الا اللہ و استغفر اللہ و صلی اللہ علی رسول اللہ و صیام و صلاۃ و الحج و صدقۃ و العتق و الجہاد و صلۃ و جمیع الاعمال الحسنۃ. عبداللہ ابن عباس نقل کرے دے ابن کثیر کہ باقیات الصالحات دا اللہ ذکر دے لا الہ الا اللہ ویل استغفر اللہ ویل رسول اللہ بنے درود ویل دارنگی مزونا کول روجی کول روجی نیول حج ادا کول خیراتون اور کول غلامان آزاد اول جہاد کول دا دین دا غلبے دا پارا محنتنا کول او جہاد او صلہ رحمی کول صلہ رحمی رحمی رشتہ داران سرا امدادنا کول رشتہ داران سرا خس سلوک ساتل رشتہ داران سرا خط تعلق ساتل او بیا اوئے وجمیع الاعمال الحسنہ اٹول نیکائی داول باقیات الصالحات دا دیر غور دی دیری خیست دنیا لگت چدا با ختمی گی او دا نیکائی ختمی گی نا نو آرزو کوئی نو دیر کوئی خواہش کوئے نو ددی کوئے، آرزو د باقیات و صالحات کوئے. اگر اس کی چروان بکمگا غرونا جو قیامت راضی ہو غرونا بروان سی دڑے وڑے بشی اگور بت عظمت لرخ کارا دا میدان محشر یاد رہی اور جمع بکمگا دی نپری بنے دومگا دین رشتو حصوں کو ٹول بجمش اور پیش بچی پیش بکریشی اپل رب تا پیش بکریشی استا رب تا صفا پیو قطار کی پیو صف کی پیو میدان کی. اللہ بوئی چتاسو راغ لے منگتا سنگ چی منگا تاسو پیدا کری وے پاول زل اور یواز تلی وے یواز راغ لے لبور سشو نور بارو لاری و ارسلے بزان لے یواز گرنی چیز یواز ما تنہا ما قبر میں چی پاسی خو تنہا با پاسی گرنی رستو پہ آگا استماغا کی بے بطول جمشی میدان محشر کی لیکن جو قبر نہ پاسی ہو یوازی بیت. وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بلکہ دعوی کری و تاسو کہ ہچری منگ با انگر زو تاسو دا پارا موعدا نیتا دا قیامت ہو تاسو خود نیتی دا قیامت نمنکر وے اکیب خودیشی عمل نامی نگوری بتا مجرمانو تا چی یری دن کی بئی دا اغا عملونو نا چی پدی عمل نامو کی لکلی دی او آئی با دی چی های افسوس دے دا سشوی دی زما پدی کتاب با دی چی نپری دی غلوک شے او نلوی شے الا احصاها مگر اغا شمار کرے دے او لکلے دے ارسی لکلی دی ورا نیکی دا اکلویا نیکی دا وڑا بدی دا اکلویا بدی دا صغیرہ گناہ دا اکل کبیرہ گناہ دا نسی اور پریخی نجی دنیا کے خو خلق لکل کئی نو اہم خبر اولی کیا نور پریخی فرشتی خویشیہ نے پری دی ندے با حیرانش ووجدو ما عملو حاضرا اور دی با بیامومی اغا کارونا کی دی کریو حاضر اور ظلم بنا کئی ستارا پہیت چابا سوق کی چویلی امونگا فرشتو تا سجدہ ہو کئی آدم تا نو سجدہ کرے وا اغوی سوا دے ابلیس نا ہو دے دے پیریانو نا نو نا فرمانی اکڑے وا دے حکم در رب اخپل نا نو آیا تاسو نیسے دا ابلیس او داغی اولاد دوستان سوا زمانا او دی خستاسو دشمنان دی ناکار دی دی ظالمانو دا پارا بدلا بدلا سمانا دا سوچ کوا یعنی عبادت دا شیطان ناکار دے پا مقابل دا عبادت دا رب کی دا رب دا عبادت پا بدل کی دا شیطان عبادت کوئی نو دا دیر ناکار بدل دا ناکارا بدلا دا. ابن جریر وائی امام المفسرین چبیس الظالمین بدلا مانا دادا چبیس مستبدلو بعبادت ربهم اذ اطاعوا ابلیسا اغاکار دیر ناکار دے جدید رب پا عبادت و بدل کے اختیار کرے دے کہ اگر دے ابلیس اطاعت دے او دے ابلیس بندگی دا او دے ابلیس خبر من لی ندا دیر ناکار بدل دے بدل و تذکر ہوئی چھتا اللہ تعالیٰ دے عبادت پزے دا اگر عبادت کری دے ما نو گواہان کری دی ما نو حاضر کری دی ما اشہدتهم ما حاضر کری نو دی وقت پیدا کولو دا آسمانو نظمکو کی کہ رازے کہ تاسو راسا لگ مدد ہو کہے دی دنیا پہ جوڑو لکے دی غوړ موجود نه او نه په وخت پیدا کولو د نفسونو د دی کی او نیم زو نیون کے گمراہ ان کو خلق لرا عدو دا مت خپل یعنی دوست خپل اب اغ رس کی چوائی با اللہ چ آواز ہو کے زما اغ شریکان ہوتا چتا سو دعوی کرے وا چدا شریکان دی نو آواز بہو کی نو اگی بدیتا اڑو جواب ورن کی او کی بدوں گا پما بین دوی کی موبقا زید تباہ ہے محلے کا اور دوڑا با پاگے کی اور سی اور گوری با مجرمان اور لرا نہ گمان بکئی چدی پرے وطن چدی پدے اور کے لا داخل شی بنے گی نہ بخش نے بے یرئی میدان محشر نہ بوتا گوری جدا دو زخم ہے او دیو نمومی انہا دا اورنا مصرفا زید را گرز دو او زید تیختی ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل او بے شک بدل کرے دے منگا پدی قرآن کے خلق و دپارا ہر قسم مثالونا دیو پزے بل او دبل پزے بل او دبل پزے بل دی پویشی یو خبر پا گنو طریقوں بانے سڑے بیان کی نا پویشی او دے انسان دیر زیاد جگر مارو ناکارا انسان مشرک انسان عنادی انسان ہر انسان مراد نہ دے ذکر چاہر انسان کو جگر مار نہ دے نمی منع کرے خلق لرا دا ایمان روڑنا سوک چراغ دیتا ہدایت او بخن ہوا او دا بخن غختون دا خپل ربنا مگر دی چراشی دیتا الا انتاتیہم مگر آغا وقت چراشی دیتا عادت او طریقہ دا اللہ پاک دا پخوانو خلق بمارا کی چی آغا دا عذابونو دے او یا راشی دیتا عذاب قبلا مخامخ یو معنی دار قبل بمعنی دا امامن دے اماما مخامخ بازی وئی چی قبل جمع دا قبیل دا لکا سبل جمع دا سبیل دا او دا دی معنی انواع العذاب یا راشی دیتا عذاب قبلا بل بل قسمونوں کی بل بل قسمونوں کی ضروب من العذاب قبلا من ضروب من العذاب بعض وئی چلتا دا قبلا مانا اما غدا چکم دا قبل آدا لکا دا قبل مانا عیانا نا دا قبل مانا هم عیانا نو اکثر دا معنی کرے دا چھ قبلا عیانا اخکارا اور بعضی وئی چنا دا دا قبل معنی عیانا ندا بلکہ دا قبل جمع دا قبیل دا لکا سبل جمع دا سبیل دا اور دا قبیل معنی قسم او نوع نو قبلا قسم قسم عذابون راشی قسم قسم مختلف قسمون نلیگو مگا پیغمبران مگا زیر ورک ان کی او یر ان کی اور جگڑا کئی کافران پا درو جنو خبرو سرا دیدہ پارا چی دی اخوئی پا باطل بنی حق لرا اگر کہ دا حق ابطال پا باطل خو نہ کی گی خودی خو کوشش کئی گی نا دا خویول و معنی میں ذکر اکرا چلی ید حدود او دا دی ماخذ دے دح دن او دا دحدن معنی دے الزلق خویدل نو آغین ایود حدود دور شوئے دے جدی اخویئی بیہی پا باطل باندے حق لرا یعنی دا حق ابطال اکی واتخذو آیاتی وما انذرو حضور او دی نیولی جی زمان آیتونا او اغا عذاب چی دی یرولی شوی دی پاغی عذاب منی غزوا ٹوکے او سوک دلوی ظالم دا اغا چانا چی یاد چی اغیتا آیتون درب اخپل او دے تی مخواری او دے ایر کی اغا عمل چی مخ کے لے گلے دے دے دل آسونو منگا گرزولی دی منگا ایخی دی دی پا زلنو بانی پر دے چی منا کئی دا پوی دلونا بے قرآن لہرا او دی پا غگنو کے بوجھ دے او درانے دی او کا آواز کئے دیتا دعوت ور کئے پا جانب دے ہدایت نو دی ہچر ہدایت نمومی ازن پا دغ وقت ابدا ہمیشہ دپا ازن کی دا تنوین عوض دا مضافن الیہ نظر اس جعلنا علی قلوبہ پدغ وقت کے چمنگ دی پزلن بنی پردے ایخی دی نو پدغ دا پردو پا وقت کی دی ہچر ہدایت نمومی لیکن جا پردے ایخی دا دا ازن پا معنا دی پو یوما تنوین دا مضافنی لہی عوض دا مضافنی لہی اوستا رب بخون کے دے اور رحمت والا دے گنیول اللہ پاک دا خلق پس سبب دا اغی عملونو چی دیکھری بھی او محلت نور کولے لعجل لعجل لهم العذاب نظر بے نازل کرے وے پدی بنی عذاب لیکن بلکشتے دی دا پارا یو نیٹا کہ ہچری و بیا نمومی دی سوا دا اغی نیٹینا بل زید پنا او اغ نیٹی نمزی او دا کلی چی دی دا منگا ہلاک کری دی ہر کلا چی ظلم کرے وجعلنا لمہلکہم موعدا او منگا مقرر کرے دے دی دا ہلاکت دا پارا موعدا نیٹا دا اصحاب کہف و قصہ بیان کرا بطور دلیل توحید اور بیا ور پسی عقلی دلائل دا توحید بیان کر اور تخویفات اور ترغیبات ہم بیان کر اور ترغیبات ہم بیان کر اس بلا قصہ بیان ای اغا دا موسیٰ اور دا خضر قصہ دا اور دا غین مقصدم اس بات توحید دے توحید بیانول دی و از اویات کا اغا زمانہ کہ ویلیو موسیٰ خپل خادم تا کہ نمی یوشا بن نونو ہرگز نپریدم زدہ سفر تر اغی چی ارسم اغا زیتا چی دو دریابونا یو زیکی زی دا جمع کے دو دریا بونو مجمع موضع الجمع دو سیزنو دا جمع کے دو زی آگے تا مجمع وائی یا دا گرو سیزنو دا جمع کے دو زی خودلتا خود بحرین دا جمع کے دو زی اکثر وئی جدا بحر فارس اور بحر روم مراد دے اغا زیتا چکم زی کے بحر فارس اور بحر روم یو زی کی گی نظب اغا زیتا زان رسوم ذکر چی ماتا دا زی خود لے شوے دے چی اغا بندہ خدا بتو دا غزی بھی نہیں مجمع البحرین تا درس دون مخ کے دا سفر زن پرے دو مرگری تے ہوئی مطلب ادا چھ تزان ماسر خط تیار کر سفر اگد دے قدیر سترے شمخ پرے دم نا اکثر وئی چھ بحر فارس اور بحر روم ہو سوک وئی چدا پا افریقہ کے دو دریابونا دی اغت اشارہ ہوا، سوک وائی جدا پا اگنس کے یوزے دے دو دریابونا یوزے کی، خو مشہور خبرہ مخکنے دا دا خطا تا دا مفسرین و اقوال میں بیان کرن، صحیح خبر ادا دا چھ مجمل پریزا نحن نبهمه کما ابهمه اللہ تعالی، خو مشہور خبر ادا دا مولانا مودودی رحمہ اللہ و تفہیم القرآن کی یو نقشم جوڑا کرے دا، خو اغا غالب گمان بنی مبنی دا، غالب گمان بنی مبنی خدس مجمع البحرین نمی اللہ نہ دے آغستے، اللہ نہ ایرشیوی خو ندی چن نمی وان آغستو، خو ضروری نو نم کرنے او امزیا یا روان بی امزو حقبا پا کلونو کلونو یا پا صدو صدو، دا دوارا معنی کے دیش یعنی مدتن مدیدہ روان بیمزو حقبا پا کلونو کلونو، دا دا محاوری ترجمہ دا پختو کے یعنی دیر مودا، بس ارگلہ چی ارس دل دا دوارا مجمع بینہما اغا زیتا چی ندوارو دریابونو پا مز کیو موزع بینہما، اغا زیتا چی ندوارو دریابونو پا مز کیو نو مجمع دغی توئی گیا نا، نو ایرشو دی دوارو نا مید دی ایرشو خود مرگری نو، خو موسیٰ علیہ السلام تو ہم یاد شوی نو، نو اونی و دی مئی لار خپل پا دریاب کی سربا پا دی حال کی چدا لار سرنگو سرنگو سرے، عام طور چی مئے وی او کا کانے وی او کا لرگے وی اس درن شے اگا پوبو کے اغرزی گی، نو اگا شیخ کتا لار شی او دوبو سطح برابر اش، اگا سر دوبو برابر اش، باقی کی بیا پتہ نہ لگی جدی کی چاہ سے شیخ اردو لے، عام طور منگون دوگا طریقہ دے، ہاں کہ باقی کی یو بمبت کی دی پاگا ابو کی، نو اگا یقیناً بیا ابو کی سورہ جوری خدا خو مئے ہو کرے کہ بمبا و نلکہ کی دی، اگر شیخون نسربا سرنگ ہر کلا چی روان شو دادوارا پوری وطل دادوارا یا واور دل دادوارا دی زیر آرام یوکو بیا روان شو، نمخ کی یو سفر اکڑے ہو یو رز یوش پا سفر اکڑے ہو، نپا دویم رز بنی سہر اوی دو قال اوی موسیٰ خپل خادم تا جرا کا ما تا خدا انا ناشتا زمونگا سبا نارے زمونگا چکم در روز پاول سر کے خلق خریدی تا غدا وی پا عربے کے او نن زمانے کے وطن ناشتا وی در روز پاول سر کے چھ خرید عربے کے وطن غدا وی ناشتا زمونگا او چلی شپی خوری ناغی تا پا عربے کی عشا وی دعین پا زور سرا تو ناشتا راورا، بے شک ملاو شو منگتا جدی سفر دو وجنا نصبا ستڑے والے ستڑی شو لگ دوڑے اخرو چا آرام شو، اپا حدیث کے راغلی دی چی رسول اللہ فرمائی کہ دی وقت پوری موسیٰ علیہ السلام ستڑے شوے نو خوچی نزے نو آوڑے نو مثل سفر چی اوکو یورا شپا نستڑے شو ندی کم دا اللہ حکمت جستڑے شی اور ڈوڑے تزرو شی چاگا ڈوڑے پا بانا بنی پتہ ہو لگی چی مئے خونشتا او نخا خدا غا مئے و چی کم زی مئے جن دیکھی گی دا غا زی بای دا غی بندہ سر دا ملاقات تو واپس برا شی چی نور مخی لار نشی دلتے پس تو مان کیا را وقت نوڑے دے خادم یوشا بن نونو او دا دا موسیٰ علیہ السلام دا وفات نباد دا خلیفہ ہو او دا یوشا بن نون پا ذریعہ بنی بیا شام و فلسطین فتح شوے دے او دے سفر کی وسر مرگر ہو شاگر دے ہو نو قال اوی دی خادم چه خبری سوخ کی چه منگ را گرزی دلیو کانی تا او آکانی خواه که منگ آرام کهو نو آغا وقتی مانه ایر شوه ده مئی اینه دا جونده که دل ده مئی او نده ایر کره مانه دا مئی مگر شیطان ہر شے کے عیب جنوی نداغ نسبت شیطان تکی گی اگر کے کار کو ان کے ہو اللہ دے خدا یو عیب جن شے دے ایرے دل نسبت شیطان تکی گی چی زمان توجہ بلخوا رولے وا پا نور خبروں کی میں ذہن سوچ کو او دارا نارو ایر شو ان اذکرہو جی یاد کم سا تا تا دی مئی ذکر حکم تا تا دی مئی دا ان اذکرہو بدل استعمال دے دا حوتنا مئے میں ارشوے دے انی راوڑل میں ارشوی دی دا مانا خود جوڑی گی مئے خودان سر راوڑے ہو نو ان اذکرہو بدل استعمال ذکر کو یعنی انی نسیتو ذکر الحوت او نیولے او دی مئی لار خپل پا دریاب کی عجبا ناشنا جاگا سرنگو او میان خو سرنگ نجوڑائی نو قوی موسیٰ علیہ السلام چی دا اغزے دے پننا نبغی چی منگ دا آغی طلب کو نو واپس لارل پا قدمون اخپلو باندے قصصا چی لطون کیو اغیزے لرا نراغلن نو بیائی منتو پا اغیزے کی چی لکم زین اوری دلیو داکانی پا خواکے امج من بحرین بداغو نو بیائی منتو دے دوارو یو بندہ زماد بندگانو نا بندگان دا اللہ پاک خدا ناکار ہم دی و نیکان ہم دی دا کم بندہ ہو وی آتینا ہو رحمتا چی ورکڑی ہو ما اغی بندتا رحمت دا خپل جانب دلتا رحمت اشارہ دا نبوت تا اغی تا ما پیغمبری ورکڑی ہو وعلمنا ہم من لدننا علما اما ورکڑے ادتا دا خپل جانبنا یو خاص علم یو خاص سیزنو علم چا اغا موسیٰ علیہ السلام تیم نو ورکڑے اگر چا اغم پیغمبر ہو ادام پیغمبر ہو خویو پیغمبر تا اللہ تعالی یو علم ورکی ہے بلے ورنکی اوی دتا موسیٰ چا آیا زو تابی کے دیشم ستا حل اتبعو کا هل اذهب معاك تابعا آیا زو تلیشم تاسرا او ما زان سرا پریدی پدی شرط چه تبا تعلیم راکے ما تا دا اغسی زنو چه تا تا خودلی شوی دی رشدا دا جهت دا هدایتنا او دا جهت دا دانائینا چھ کم دا دانشمندے خبری تا تا اللہ خودلی دی نماتا بے داغت تعلیم را گئے زستانا دا علم حاصل اللہ را گلے اگا اوی چھ تہیچری طاقت نشل رلے ما سرا دا صبر کولو زما پا خبرو یا زما پا کارونو تبے پا مصلحت پوئے گنا او مالا با اللہ را علم را کری بھی داغی نتبہ اعتراض کئی او تسنے با صبرو کی پا اغا کار باندی چتا احاتا ندہ کری پا آغی ماندی دی جہتا دا خبر او دی علم نا جنتب آغی پوئے نئی موسیٰ علیہ السلام خیالو کو چھ دیس شریعت نا خلاف کار سا گناہ ہو با نکئی خدا سے کار بکئی چاہ بہ جائز کاری خود بے پہ مصلحت نہ پوئے گم نہ خاموش بشم کر دا آخر کے بھی میں پوئی کی دو وعدہ ہو کر اور دا گمان خروج دا بغلط کار کر نو اوئی وی چے زر دے چے تمام بیام امی کا اللہ اغاری صبر کو ان کے اور زب استاد حکم نافرمانی نہ کو اوئی دی بندہ خدا چکتا تابع کی گے زما فین تباتنی کتا روان شوی پا ما پسی نو تپوس با نکای مانا دسشی تر اغی چیز شروع اکم تا تا دا اغا سیج پا بارا کی ذکرہ بیان نو بیا با دی پوئی کم دا شبہات و ازالہ بزا پا آخر کے کوم تبا پا وقت تپوس نکای نو دوی خدا نو روان شو دا دوارا دا حاصل کے دری دی خدا دریم دا موسیٰ علیہ السلام خادم دے شاگرد دے تابع دے مقصد دا موسیٰ علیہ السلام دا سفر اگر مرگری نہ کہو بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر دا خدمت لڑا گلے نو کل سڑے دا نوکر دا او دا تابع ذکر کیا کل ذکر نہ کل نگاتوارا روان شو پر دی چ سوار شو پکشتے کی نو اگی بندہ کشتے اس لولا بخاری کے داغی بندہ نم ذکر شو دے چ خضر دے اگر چ قرآن کے ذکر شو نہ دے خو نم منگتا معلوم دے ذکر چ قرآن کے ذکر نہ دے خو پا حدیث تا بخاری کی ذکر شو خضر علیہ السلام ہوئی خضر علیہ السلام کشتے اش لولا خرق شلولی اور سید کی چوت پیدا کول یو تختے بات اشتلی ویا پا کی سورے کڑے آگے اش لولا باغی کی چوت پیدا کو چیز استعمال قابل ہے نشی پا کشتے کر دیکھو نے سورے راشی نے استعمالی کی خونہ بیا پا دریاب کے دیکھے چی باقی اوبن نہ نوزی نو اوئی موسیٰ علیہ السلام تینگ نشو عالم چی دا شریعت خلاف کاروئی نی نو صبر نشی کونے او مخ کے وعدہ پا دی بنیاد کرے وچ غلط کار خوبا نہ کئی خوبا مصلحت میں نہ پوئے گا منو خاموش بشم کر او دلتا خود دا پا خیال کے گناہ اکڑا نقصانی اور اسو غریبان ہوتا ردی مالتا ہے کہ تصرفات اکڑا نو اوئی موسیٰ آیتا اشلو لیدا کشتائی چی غرق کے او ڈوب کے سورلے دی کشتائی اہل نمراد دلتا کی سورلے دی چی سوک پدی سوری کی نو غرقی کی موس نو تا خورات لل اکرل شیعن پدا سے کار باندی ادا کار باندی امرا چی ناکارا کار دی دلتا امرن مانا دے منکرن شے ان امرا شے ان منکرن گناہ دے اکڑا امرا چناکار اکار دے اکڑا نو اوے حقی بندہ خضر چا آیا ما نوویلی چا تطاقت نشی لرلے ما سرا دے صبر کولو ندہ اوے چا ما منیسا پدی چا ما نیرشوی دی اغا وعدہ رانا ایرہ شوئے وا نو وعدہ خلافی چی قصدن اوکی نا گناہ دا او چی وعدہ خلافی در نا پا ایرہ اوشی نا گناہ ندا نا گناہ رانا ایرہ شوئے ایرہ شوئے دی وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ عَمْرِي عُسْرَ او تا مُغُرْزَوا پا مَا بَنِي زَمَا دَ کَار پا بَارَكِ سَخْتِي نو آغا خاموش شو نو فنطلقا پس روان شو دوارا تر دی چه ملاو شو دی پا لار کے در دریا پا غالا بیا روانو پوری غالا تا واو ندل در خضر علیہ السلام پوری غالا بس کارو پس روان تر دی چه ملاو شو دی یو الک سر دا ندی ویلی قرآن کی ناغا سبیو او نابالغ او غلام بالغ تا ہم وی او نابالغ تا ہم وی یو الک بیا مو خو معلومی گی دا چلا سی پوخ عمر والا سڑے نو لکه چه غلام دومره د بوډا یا پوخ عمر ته نه وي ماشوم ته هم وایي او ځوان ته هم وایي خو له څه شي پوخ عمر والا نه وي. میلاو شو د یو الک سره والله عالم چې عمر یې څه دی. قرآن خو عمر نه دی بیان کړی. نو حضرت علیه السلام هغه الک مړ کړو اور روایت کے راضی کہ ساری انہی وہ راخ کا نمر شروع خب قرآن کے طریقہ دا قتل نہ دا خود لے خب مطلق دا قتل ذکر کرے خب حدیث کے دار آگلی اوے موسیٰ علیہ السلام آیا تا قتل کا یو نفس زکیتاً چھ پاکو بوقت دا قتل کے پاکو دا یو سرے چھ فی الحال گناہگار نہیں نو پدی یرا بانی چھ آئندہ با گناہ کئی دا خوب دل روان دی او فی الحال خود ما مختی آغا سے جرم نو کرے خوب لا روان ہو سکاری کوا ہو آتا مرکو نو دیکھو پاکو مطلب ادا چھ ظاہر کی پاکو ہو حقیقت نہ ہوا اللہ عالم امونگا خوب دی ظاہر تا گورو بغیر نفس بیدو بدل دا نفس نا بس قصاص ہم نہ لیتے تا قصاص واغست لقد جئت شیئا نکرا ناکار اکار دیوکو بس اوی چی آیا ما نوے لیتا تا دلتے لم اقل سر لکا زیاد کو نبی غنی لگنی زورنا ہم دا آیا ما تا تا نوے لی علم اقل علم اقل لکا انکا لن تستطیع معی صبرا کہ تو ہیچ چری طاقت نشی لرلے ما سر دا صبر کولو نقوی موسیٰ علیہ السلام چکا ما تپوس اکستانا دسی شی ببارکی رست دری واقعینا نو پس مرگتیا بیا مکو ما سر او تا ارس دی زما دا جانبنا عذرا عذر تا تا سر واقعی دا عذر دے یعنی حجت دے نو پس روان شو تردی چه سوخ کے ورغلل اہل قریت اسی دن کو دیو کلی تا قریہ غد خار تا ہمو یا بانڈی تا ہمو یا عام دے نو بس تا عام مانا کوا یواز بانڈی تا نوی خار تا ہمو یا بانڈی تا ہمو واللہ عالم چه بانڈا واو کا خار ہو خو عام مانا ہو کا اسی دن کو دیو کلی تا نو دوڑے اوغ اختلا دا اغا کلی دا اسی دن کو نا چی مسافر یو اوگی یو دوڑے را کلی نو کلی والاو انکارو کو دا مل مستیا ورکولو نا دے دوارو تا نو بیامو تا دے دوارو پا اغا کلی کی یو دیوال یریدو ان ینقد چی نجدیو چی پریوتے وے دلتا یریدو مانا نزدے دا ارادہ خود دیوال نہ کئی انسان کئی یدنو ان ینقد دا قریبو چی نزدے پری ہوتے ہوئے جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف کے فرمائی چھ استعیرت الارادت للمدانات والمشارفہ استعیرت الارادت للمدانات والمشارفہ تفسیر کشاف داغی مطابق میں اتمانہ ہوگا مراد دا ادارینا دا ارادینا استعارتن و مجازن قرب دے نزدے والے دے یرید ان ینقد نزدی ہو چے پری ہوتے اور وان شوے وے تو اقامہ پس نیخ کو دا دیوال خضر علیہ السلام سنگے نیک کو ددا مطلبی خبر نہ ہوا نہ قرآن اور ذکر نہ کرنا نہ مطلبی نہ ہوا کر نہ خود سکھ سکار کئی نہ آگا بھی پوئی کی ذاکار سنگا کئی روایات تو کہ راضی چلا سے بکے خلو اللہ جوک اللہ دیوال نیک اب کا فرض کا تو دیوال روان کری ہوئی اب آئے جوڑ کری ہوئی اب آ گئی اور دو گھنٹے لگو لی ہوئی نہ سب آئی تھا ہونا تھا خود دیوال نیک کو بس دمرہ عزدہ کا یوسف موسیٰ علیہ السلام ہوئی جدا کار خستان ناجائز خون دے آمخ کی خود ناجائز کارو نماز کا زان تنگ نکو اس دا درم تپوس کو مستان کا جدائی راضی نس دے راشی جدا کار خود جائز ہو بجتا مزدوری والے وانا اس کا کتا ارادہ کرے وے نو آغشتے باو پا بدل دی دیوال جوڑو لو کی مزدوری گلکاران دیوال جوڑی خو مزدوری روا دا نو ڈوڑے منگل دیکلی والو نظر آ کری نو تا دی نا اجرت بڑی آغشتے ہو نا دیوال چھچا دے نو دیکھو جواب ورکئی نا آخر کی با ورکئی نو اوئی وی چہازا فراق بینی و بینک دا زید جدائے دے زما استا پا مسکی تخپل لار واخلہ تخپل لار او تما دخپل مدرسی نا خارج کرے خارج کرے نو خارج کو لگو مدرسہ وا چلتا پھرتا مدرسہ وا گنا پلار گرزگل او دا آغینا عیز دا کئی سا انبیو کا بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا خدا نے چی سوالوں نے جواب بدل آخر کی در کم یقینا خبروں بتو تا پا حقیقت دا اغا کارونو چی طاقت نشو لرو لیتا پا غید صبر کل حقیقت دلتا تاویل نا حقیقت مراد دے بابا ایزے کی تاویل مانا انجام و نتیجہ ہی او دلتا حقیقت مراد دے ہر چی کشتے وا ندا دا مسکینان وا خو مسکین دا سی مسکینان نو چی دی سر عش نو خو دا کشتے مالکان ہو خو نور جیداد نو نا پدی وزان لروزی گٹلا دی بکار کاو مزدوری بے کولا پا دریاب کی نما ارادہ اکڑلا چھے عیب عیب جنہ کم دا کشتے او مخ کی دبینا یو بادشاہ چھے اغبا اغستلا ظلمن ہر کشتے غصبا پزورو غصب وی زبردستے تھا سرکاری کار دا پارا دا بادشاہ کار نہ پا ظالم بادشاہت استبدادی بادشاہت خواہی تو وہی چی دا ٹول رعیت او دا رعیت مال اخفل مال گنی او قید قانون پابند نہیں نو پزور با دا کشتے دینا غستے وا او دیس رب السعون دا کشتے وا نو ماوی دا عیب جنکم نو روغا کشتے اگا بادشاہ با غستر دکا چی کار دا پارا او دا خود کار با نوا نو دا با پاتی شی نو آغا معمولی نقصان با پورا کیاو بیا با خپل کار کرد نو زمان دا تصرف پا ملک دا غیر کے دا تصرف نافع و دا تصرف دوار نو سوچ کا وا خبری تا فقہ قیدی سرا برابر انا دا بلچا پا ملکیت کے اغا تصرف منع دے کہ پاغی کے مالک تا نقصان رسی اگر تصرف بغیر اجازت نام جائز دے کہ پاگی کے مالک تا فائدہ رسی با قیدہ نام لکا سوک خادم دے نوکر دے بیزی سرائی مالک تے بیزو نہ دے دے بکے یو بیزم نشتا پر دے دا دے نوکر دے التے اکتل کتا یو بیزا پریوتا اگا نساواتا مرکی دا نو مالک خوشتے نا چلا ورنہ تفوسو کی جسیب زبا کم کہ زبے نکم خودے بھی تفوس لارو چارے واغستا واغے زر زبا حکرا نو چھو دی صورتحال نا مالک خبر سی نو دی نوکر نا باغا خوشا لئی خفا بنے ذکر چھ دا تصرف نفر اسا ان کے دے چھ زبا شوے دے نو کم از کم دا خوراک قابل خدا اوبے خوری یا پچا بنی با خرچ کی نہ پیسے با واخلی اب کہ بغیر زب ہی مروے نہ مردہ روا نہ خرسول روا ہو نہ خورل روا ہو نہ زب ہی نہ روس تو فائدہ شو او کہ دین مالک خبر شو چدا خدا اسے مال دوکر آکڑے دا پا حقیقت کے مات تاوان رسو نا بیزے را لزب حق را حقیقت کے مات نوس نو کدا ثابت شد بیا بجے تاوان آخری بیا بظلم گرن لیش نا سے گرن مثالوں نا دا بلچا پا ملکیت کے تصرف کول بغیر دا اجازت دا مالک نا ناجائز دی پا اغا وقت کی چھ پاغی مالک تا نقصان رسی او اغا تصرف ناجائز نہ دے چھ پاغی مالک تا الٹا فیدہ رسی نو دلتا خزما پا دی تصرف کی دی مالکانو دا کستو تا فیدہ و رسی دلا چاغ معمولی عیب بدا زر پا لگو معمولی کراو بانی باغا برابر کیا چاو تو برابر کیا کو کشتے بہت بچ پاتی اور تاوان کا اوشن سے لکھ معمولی بھائی اور کدا روگا موقع ہے نہ بادشاہ بٹولے تھے اڑولا نسی صاحب یہ اوقات سے دیکھے ددی فائدہ شو کا تاوان شو ہر سڑے وہ چلا فائدہ شو وہ موسیٰ علیہ السلام خود دینا خبر نہ ہو اب ظاہر کی خدا نقصان رسول دی نو اعتراض اکو ذکر چھ دتا اللہ دا علم نو ور کرے چھ کم خضر تا ور کرے ہو اگر چھ نور درجہ دا موسیٰ دا خضر نزیاتا ہو او نور معلومات او علم دا موسیٰ دا خضر نزیاتا ہو دا بنی اسرائیل و مشہور پیغمبر ہو اور خضر ہم پیغمبر ہو موسیٰ علیہ السلام دیر مشہور ہو خود دی خبر و علم نور کرے ندا مطلب نا چی درجہ دا خضر زیادہ شو نبی علیہ الصلات والسلام بہم دا بعض خبر و علم دا خپل صحابہ نا حاصلو اور زی پا زی مخابرات انتظام ہو چی مالا اطلاع را کے چی دشمن تعداد سمر دے دشمن سا حرکت کئی سا ارادی دی نو دا دی چانے علم حاصل ہو دا خدا آغا مخبر و جاسوس نا میں حاصل ہو نا ہو پیغمبرم نو پیغمبری خو ختم دا بلکہ بعض مخبران مسلمانان ام نو اسے دا رسول اللہ سر دلوا او دا نبی علیہ السلام سر دلوا نو دا مخبری بے اولا کولا اور اکثر خو خیر مسلمانان باو خو پیغمبران خو نو اور خضر خدا پیغمبر ام دا لیکن دا مانا ندا کہ چاہ تا یوشی علم حاصل شی او بل سر داغین علم حاصلین درجہ بے اچھتا شی دا خو رسول اللہ ہم نے دیرو خبر و معلومات پہ حاصل ہو دا خبر و مخبرین ہو گھر میں سالوں نہ دی دل کا آ سوال ناراضی چلوئے مرتبے والا دا گرو کی مرتبے والو شاگردی کئی داسی شاگردی خود رسول اللہ کرے دا دخبل مر گرو دخبل صحابہ چلاغنے میں معلومات حاصل ہو دا دیرو کارونو اللہ دا چھ وحی براغلہ نبیہ خبہ کے چانے تپوس نکو خوارا خبر ہے کہ وحی منہ راتلہ وہی خدا احکام شرعیہ دا پر راضی یا نورم دا غیب خبری اللہ پاک خی خود بازی کا بازی خبری نہ خی باقی وہی نہ راضی موسیٰ علیہ السلام تا دا پتہ نوا کہ بادشاہ را روان دا و امل غلامو ہرچ الگ دے نو دد مور پلار مومنانو او ڈیر نیکان خلق خدے پکی ناکار ہوں مات علم ہو کہ دے لوئشی نو دے بڈیر لی سرکشا انسان خیجی دے نو دخل کو دا پارم دا وبال جان بھائی د مور پلار دا پارم اولاد ناکار شی نو مور پلار خو ڈیر پریشان ہے نفخشینا یعنی فعلمنا امام ابن جریر طبری لکھی کہ عرب چ دے خشیت اور خوف کلا د زن پمانا آخلی اور کلا د علم پمانا آخلی اغا علم چ اغا د حواس و خمسہ و ظاہریو نہ حاصل شوے نہیں تو بلا ذریعہ حاصل شوی لیکن دلتا دلتا علم پا بلا ذریعہ حاصل شوے ہو چ اغا وحی راغلے وا کنی گمراہی خوئی پستر گو لیدل لا نوا خضر ہم نوا لیدلی نو عرب کلا خشیت او خوف لفظ لزوان او دا علم پا مانا استعمال ہے او آغا علم چی پا لیدو بانی حاصل شوئے نئی دا بلنا پاوری دو حاصل شوئے امام ابن جریر طبری امام المفسرین دا مانا کرے نفخشینا ان یرہقہما نمونگا پوشیویو من یریدو دا مانا ہم جوڑی گی خلق پا تکلف بعید سر فزننا یا فعلمنا مانا خچس پانکی گی او کلام دا عربو کی خشیت دا علم و دا زن پا مانا مرازی ما تا تا حوالہ دا ابن جریر ور کرنا فخشینا فزننا یا فخشینا فعلمنا وعلمنا بلا غرعی لیکن جدتا خدا علم حاصل شوئے وہ دا وحی بذریعہ دے خزرتا خدا علم حاصل شوئے وہ دا وحی بذریعہ دا وحی آگا علم خو یقینی وی یا حکمان ذنی نہیں خو خیر ذنن نام کے دیشی لیکن جا غالب گمانم دلیل دے نمونگا پوشو پوشیویو دی خبر آبانے کہ گرفتار بکی دا علت مور پلار لرا پا سرکشے کے اپا کفر کے جان سر باغیم خراب کی پا دی خبر آمونگا پوشی بھی ہو اگر کہ فی الحال لا گمراہ شوے نہ دے خمونگ تا علم ہو چی دے مور پلار دا پارا وبال جان گرزی نماوے چھ مخینے ملک موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام تا علم وہی را لے گلے وا چلا لک ملکا دے برست گمراہ کی گی ناغت علم حاصل چھو جو وہی را شکو علم حاصل چھو نمگا ارادہ اکرلا چھ بدلہ ورکی دے دوارو تا رب دے دوارو دا غورا اولاد منہو دا دینا دا جہت دا پاکوالینا او دیر نجدی رحمہ پا منہ پا محبت کے چھ مور اپنات سرے منہ و محبتم زیادی او دیر نیک سرے ہم نمس مازے کا مرک بات علم حاصل شوئے ہو او ارچ دیوال دے ندا دا دو علکانو چی یتیمانانو پا خاریا کی او دے دیوال دلان دی خزانہ وا لہما دی علکانو او پلار ددوارو نیک ارادہ اکرستا رب معلوم شو چی دا رب را تویلی دی چی ارسی دا دوارا زوانے تا او باسی اخفل خزانہ دا وجی دا رحمت دا رب ستا سرا پا دی باندے پا رحمت دا رب ستا سرا پا دی باندے او اگر رحمت دا دے چھے دیوال مولا نیخ کنو دا دو اللہ رحمت دے گا انسے ماتے اوئی چھے دیوال نیخ کنو دو خزانہ با بیا مومی او ندے کڑی مادا کارونا عن امری پخپل اختیار باندے بلکہ ماتا امر شوے دے زدے دے کارونو پا کولو بانی معمورو ما دا ما پخپل اخوخا ندی کر ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا دا دے حقیقت دا اغی کارونو چتا طاقت نشلر لے پاغی منی دے صبر کولو دا قصہ موسیٰ و خضر دا چی اللہ پاک پدی آیتنو کی نقل کرلا مقصد اس دے مقصد دا دے چی دا غیب و علم اللہ تا دے ہر غیب بنی عالم سوا دا اللہ نبر سکنشتا موسیٰ عظیم پیغمبرو خود باز و خبر و علم و سرنو توحید مسئلہ واضح شو توحید مسئلہ واضح شو نبغی توحید دا مسئلہ دا پارا قرآن کی رازے پزے واقعات بیانی گی ندائے ہم بیان کرا ددی آیات و پشان نزول کے بخاری شریف کے صحیح حدیث نقل شوید ہے چی موسیٰ علیہ السلام یوزل پا مجلس کی ناس تو بچا تپوسو کو چستان لوی عالم شتے ودی افرمائل چی زمان لوی عالم نشتا ددی خیال دار آگئے چی دا سائل مانا سوال کئی چی پدی تورات ما دی اپا دے شریعت موسوی باندے اپا دا غا دن باندے چھتے بیانے خلقو تا ستان خب ہوئی دن کشتے دلے سائل جو دا مقصد دا دن پا ما نازل دے کتاب پا ما نازل دے باقی طول خود ما مرگری او شاگردان دی او خمانہ ازدہ کئی نو زمانہ دی لوی عالم خو نشتا نو پکم نیت پکم مانا چی دو ویلیو چی مانا لوی عالم نشتا نو اغا نیتو دا اغا مانا پا لحاظ سر دا گناہ نوا دا گناہ نوا صغیرہ گناہ نوا صغیرہ نوا مگر خلاف اولا وا سوچ کوئے خبر اتا خلاف اولا یعنی غورا نوا دا خبر بہتر نوا ترک اولا وا نو ترک اولا گناہ نہیں خو مناسب نہیں نو عصمت نبی تا خو نقصان نہ رسی خو نبی سر مناسبت نہ لگی نو اللہ پاک وحی راو لے گا مجمع البحرین کی زمان دا دو دریابونو پا منز کی یو زیدے آلتا زمان یو بندہ دے چی اغسر علم دا اغی خبرو دے چی تاثر نشتا نشتا ناغلوی عالم نو دا دزلی کی شوق پیدا شو دا اغی عالم دا ملاقات دے نظام معلوم شوا چی کم لوی عالم وی نسری شوقی چی ملاقاتو کم نو دا خصیفت دے او دا فیدہ مند شوق راغے چی ملاقات کو او دا علم تی حاصلو ما نو شوق دے علم پیدا شو حال دا دے چی موسیٰ علیہ السلام ہو پیغمبر ہو بنی اسرائیل و مشر ہو شوق پیدا نو اوئی ویچی یا اللہ ماتا نخو خیا جو دی ملاقات کو الخوار زی او خیر و اللہ پاک وی چی یو خو مجمع البحرین کی دی دائی نخدا نو مجمع البحرین پسی گردہ لٹوا او دا میز آن سر پوخ کی دا چی کم زی کی دا مر میز جندے شو ندق بے زیوی تر سوچ دا مئے جندے شوئے نینے نو گرزی بور پسی مطلب دا او چخ لیلگ اکڑی گی بی علم پر طلب کی دا کڑاو محنتم بیر خشے دے چھ اکڑی گی نو تا تا با قدر دے علم حاصل شی چھ دا خلیر با محنت ما حاصل کرے نو مرگر ازان سرا یوشا بن نون واغستو روان شو او بیا التا مئے چکم لے کے جندے شیو التا بیا متو او دا واقع اشوا موسیٰ علیہ السلام تا تنبہ راغلا چھ زمانہ دا غلطی شوی واچ ما ویلیو چھ زمانہ لوی عالم نشتا او اللہ پاک پدی بنے دے متنبہ کو چھ تالہ دا ویل پکارو چھ اللہ عالمو نو موسیٰ علیہ السلام خیال خو بل طرف تلا رہو چھے بنی آدموں کی سوک یادئی بلی زمان بلی مرگروں کی نو دا الفاظ نا مناسبو شانی موسیٰ بھی سر مناسب نو نو پکار دا چھے سوکتا نو تفو سکی چھے لوی عالم سوک دے نو تو ہوایا چھے اللہ عالمو لوی عالم اللہ دے بنی آدم کل واردی دا مناسب دے دا سے الفاظ مو آیا چی دا آغین لگ دا تکبر یا دا غرور بنی رازی دا سے لفظ وحید نوائی اللہ آلہ دا وحید پاتش و دا خبر چی حضرت خضر سوکو نو یو خبر خود قرآن و دا حدیث نا دا نور پشان واضح اخکارا شوا چاگی کی خو سپوٹے اشتباہ نشتا چدا دا اللہ نیک بندہ ہو دا اللہ نیک بندہ ہو خو نیک بندہ پیغمبر امی او عام اولیاؤ کی ولی اللہ امی نو دے نبیو او کا ولی اللہ ہو نبی اللہ ہو او کا ولی اللہ ہو نبیم ولیوی اغا ولی چاگا ولیوی اور نبی نہیں کہ نبیم ولیوی ولی خود دوست اللہ تا وینو پیغمبرم دوست اللہ نو صوفیان وائی صوفیان اکثر صوفیاء وہی شاز نادر بچت صوفیاؤ کے بازو خبرو بازو دا خبر اکڑی وی چدا نبیو بازو بکڑی ممکن ہے ذکر میں لفظ اکثر استعمال کو اکثر صوفیاء اور بازے فقہاء محدثین بازے فرمائی جدا ولی اللہ ہو اللہ نیک سڑے ہو بزرگ او دا دری خبری و تپ الہام بنی معلومی شوی وی اور کہ اللہ غرزولی وی چھ بادشاہ را روان در او دا لک با گمراہ کی گی ندا کارون اکر دا ورتا الہام شوی ہو دا قول غلط دے اور دیر زیاد غلط دے اور بالکل غلط دے اگر چی اکثر صوفیاء وی صوفیانو سر دمر وقت نہیں چی دی تحقیقو کی صوفیان اوزگاری گی نہ دخل وظیفو نہ اکثر دی علم کچخی گی علم اکثر کچائی سوا دا اگر صوفیاؤنا چی محدثینو می نو محدثین صوفیاء ہو زمو رہنمایان ہر محدث صوفی وی ہر آکست صوفی وی چیز رئی صفائی دے شرک نا او دے کفر نا او دے حسد و بغض نا او اخلاق رزیلہ و نئے پاکی بس دا صوفی دے اگر کہ قرآن کے داغنم صوفی نہ دے رکھے قرآن کی وطا مومن وی مسلمان وی محسن وی متقی وئی منیب وئی دا نمونہ دی خود دا سفرا پا دے نمونہ نم آتی گی دا سفرا علم آتی گی چا خپل نم نمے کی دی نو خیر صوفی وطا ہوا یا صوفی ویلتا اس گناہ نوے ما جائز وے ما ورتا ستا سفرا پا دے ماتی گی نو دا نمے یاد کا کنی قرآن خواتا صوفی ندی ویلی قرآن خواتا محسن او مومن ویلی او دا ذرد صفائے تا قرآن تزکیہ نفس وئی دیتا احسان وئی دیتا اخلاص وئی دا نمونے ایخی دی او دی ورطا تصوف وئی او تصوف اصطلاح صحابو اور استعمال کرن قرآن و سنت کے اور استعمال شوئے نا قرآن و سنت کی احسان لفظ دے تزکیہ نفس لفظ دے نور الفاظ دی خو خیر دا تصوف چی پا دغی معنی واخلی چی کم معنی دا احسان دا نو دا اطلاق قول ناجائز ندی نو مطلقی تصوف تا باطل نو ایما خط تصوف ہو مشتے اگر کدا نم پا صحابو کی مروج نو خو که مروج نی او تب روز پا آغا نم کی دی نو پا نم کی خودو خیوشے خرابی گی نا نو اکثر صوفیہ او بعض الفقہا دا قول کئی خدا غلط دے دا غلط اکثر محدثین او اکثر مفسرین فرمائی چی دا نبیو دق قول سید ذکر چه دا خبر دا عقل او دا قیاس نه دا نقل خبر دا او دا نقل پا خبر و محدثین خپویگی او مفسرین خپویگی نو محدثین وی چه دا پیغمبرو